हाँ जी, किवें हो? असला उसला लेके आयो, फेर फूर करांगे। बस देखता कि मैं चा चढ़े है। कर दो। मेरे नाल तो कितने जाना ही नहीं होता। बस बहुत हो गया। आज तो नो दारू नो फायर। पैर तो फिर होंगे। अरे तिखी मेरी कंड वारगी, बग्गी चिट्टी तितरी सी खंड वारगी। हाड़ती है तिखी मेरी कंड वारगी, बग्गी चिट्टी तितरी सी खंड वारगी। तड़के जिन्हों चमकाउंदी बोलियां पाउंदी शकीन कितों पूजिए ना सारदा रंग या गुलाबी जिमें नोट 2000 दा मुड़के दा शौकी कितों पूजिए ना सारदा तेरा रंग या गुलाबी जिमें नोट 2000 दा चक्या नी जांदा बैग रखिया नी जांदा चक्या नी जांदा बैग रखिया नी जांदा तू भी जान जान ओ तू भी जान जान तू भी जान जान नंबर मलाउंदी अंदर वड़ जी पैर मारने होबी बल्ली छू करके गड्डी लंघ जे मान दी पौकर पिट ते डौगी बल्ली फलो तेरा चिप कंड दा फलो तेरा चिप कंड दा यार रिकॉर्ड बनाउंदी ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ।